हिशाम और हम्माम दोनों ने दो मुख्तलिफ सनदों के साथ कतादा से हदीस बयान की। उन्होंने अब्दुल्ला बिन शकीक से, उन्होंने कहा, मैंने अबू जर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आपसे सवाल करता। अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम उनसे किस चीज के बारे में सवाल करते? अब्दुल्ला बिन शकीक ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता कि क्या आपने अपने रब को देखा है? अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने आपसे यही सवाल किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने नूर देखा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 444।